NPO Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwssite Axios heeft details onthuld over alternatieve scenario's voor een Israëlisch grondoffensief in Rafah. Er zou een plan zijn om de militaire operatie in Rafah uit te stellen om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren. Een ander scenario gaat vooral over het versterken van de Egyptische grens met Gaza om onder meer wapensmokkel onmogelijk te maken. Waarschijnlijk wil de VS de plannen volgende week aan Israël presenteren. Een oud-politieagent uit de Amerikaanse staat Mississippi is veroordeeld tot 20 jaar cel omdat hij 2 zwarte arrestanten heeft gemarteld. Dat gebeurde begin vorig jaar. De oud-agent gebruikte onder meer tasers en een zwaard om de arrestanten te martelen en dwong hen olie te drinken. Een collega van de agent die meedeed moet 17,5 jaar de cel in. De 2 slachtoffers overleefden de urenlange marteling. Ze eisen een schadevergoeding van $400 miljoen. In Guyana is een jarenlang voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 50 wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel via onder meer Brazilië, Guyana en Suriname. Hij werd gearresteerd in het uitgaansgebied van de hoofdstad Georgetown. Volgens Guyaanse media woonde de man daar en had hij er ook een winkel. De Nederlander stond sinds 2019 op de opsporingslijst van Interpol en zou lid zijn van de 'Ndrangheta, de Zuid-Italiaanse maffia. Nederland is een plaatsje gezakt op de lijst met gelukkigste landen ter wereld, van plaats 5 naar 6. Op de lijst van de Verenigde Naties staat Finland voor de 7e keer bovenaan, voor Denemarken en IJsland. Helemaal onderaan op de lijst staat Afghanistan, net als vorig jaar. De gelukslijst wordt samengesteld aan de hand van onder meer de verdeling van de welvaart, levensverwachting en keuzevrijheid. Het weer, de ochtend begint bewolkt, vanaf de middag vaker zon en er wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het is een belangrijke dag voor omwonenden van Schiphol die last hebben van geluid van overvliegende vliegtuigen. De rechtbank in Den Haag doet namelijk vandaag uitspraak in de zaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder tegen de staat. En zij eisen dat de overheid op het vliegveld beter de geluidsnormen handhaaft. Gaan we er toch druk op maken op een gegeven moment? Zo, daar heb je er weer een. Weet je. Ja. Beschrijf het eens. Nou ja, dit is redelijk vriendelijk nog. Je kan zelfs nog doorpraten dat je elkaar verstaat. Maar vaak is het... dan kan je echt niet meer eroverheen schreeuwen. Vroeg. Stefan Komduur. Het is begin van woensdag 20 maart. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg, de dag dat de rechter zich buigt over geluidshinder rondom Schiphol. Bewoners vinden dat er te weinig gedaan wordt om geluidoverlast te beperken. En zij stellen dat hiermee de mensenrechten van de Nederlanders worden geschonden. Volgens metingen neemt het geluid af, maar waarom ervaren zij dat dan toch anders? En welke argumenten heeft de overheid om toch door te gaan met de vele vluchten? Kortom, welke belangen spelen er aan beide kanten? Ga ik tot 6 uur over praten met een gast op afstand. Dat is Ashwan Nandram van de Volkskrant, economieverslaggever daar. Schrijft veel over de luchtvaart. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent bij ons in de uitzending. Op afstand, want niet aanwezig ook zelf vandaag volgens mij bij de zaken. Nee, klopt. Om 10 uur volgt de uitspraak, maar ik zit in het buitenland. Dus ik moet het ook op afstand volgen. Nou, fijn dat je in ieder geval voor ons even tijd maakt om ons het komende uur uit te leggen wat er precies allemaal aan de hand is rondom deze zaak. Is het een spannende dag voor de omwonenden van Schiphol? Het is een hele spannende dag voor de omwonenden, maar niet alleen voor de omwonenden. Het is ook een spannende dag voor luchtvaartmaatschappijen. Een spannende dag voor politie in Den Haag. Want vandaag gaat de rechter mogelijk een uitspraak doen over hoe groot moet die luchthaven van Schiphol nou zijn. En ja, je zei het net al, daar spelen gewoon een heleboel grote belangen bij. Een heleboel mensen zullen reikhalsend uitkijken naar de uitspraak. Het is niet de eerste zaak die Schiphol tegen zich heeft als het gaat over geluidsoverlast. Wat maakt deze zaak die vandaag speelt nou extra bijzonder? Dat klopt. Er zijn vaker rechtszaken geweest tegen Schiphol. En dat waren eigenlijk voornamelijk zaken van omwonenden die als individu eigenlijk naar de toezichthouder of naar een rechter stapten. En die zeiden van Schiphol maakt te veel lawaai. Dat vinden we vervelend en daar moet iets aan worden gedaan. En ditmaal gaat het om een collectieve zaak. Hè. Dat wordt in de Verenigde Staten worden dat class action suits genoemd. Dus die stichting waar je het net over had, RBV, die is opgezet door omwonenden en die behartigt de belangen namens alle Nederlanders. En dat kunnen Nederlanders zijn die inderdaad zelf al een keer naar de rechter zijn gestapt, maar dat kunnen ook Nederlanders zijn die rondom Schiphol wonen en last hebben van het lawaai. Maar zich daar ook aan ergeren, maar nooit naar de rechter zijn gestapt, omdat dat te veel moeite is, te veel gedoe of niet weten hoe. Mm-hmm. En volgens de stichting zijn dat ongeveer 1,5 miljoen mensen. Een grote groep mensen. En zij noemen de rechten van de mens. En ze zeggen, die worden geschonden als het gaat als we kijken naar dit geluidsdossier. En ze verwijzen dan ook naar de Wereldgezondheidsorganisatie, naar een advies die de WHO geeft als het gaat over geluidsnormen. Wat is dat advies van de WHO? Ja, je moet beseffen, het is een uitermate complexe zaak. Zelfs voor mensen die de boel goed volgen. Dat merk je ook tijdens de zitting in januari toen de zaak werd behandeld. En de advocaten van de omwonenden die gebruiken eigenlijk allerlei verschillende haakjes om die claim te onderbouwen dat Schiphol moet krimpen. Mm-hmm. En dat doen ze op verschillende manieren. Inderdaad, ze gebruiken de Europese rechten van de mens, gebruiken zij. Waarbij ze eigenlijk zeggen, ja, de overheid heeft structureel de economische belangen van luchtvaartmaatschappijen in Schiphol overschat, maar, mm-hmm. maar de hinder voor omwonenden onderschat. Zij betrekken daarbij het feit dat Schiphol formeel gezien al bijna 10 jaar de geluidsnormen overtreedt. Dus die Schiphol maakt meer herrie dan formeel is toegestaan. En zij maken inderdaad, beroepen zij zich op een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die heeft aangeraden om een geluidsnorm rondom Europese luchthavens te hanteren van gemiddeld 45 decibel. En in Nederland hanteren we een norm van 48 decibel. Dus die is een stukje minder strikt. En eigenlijk al die dingen gooien zij op een hoop. En zij zeggen, nou, dat zijn allemaal redenen waarom Schiphol zou moeten, waardoor er strengere geluidsnormen zouden mm-hmm. moeten gaan gelden. En dat betekent in de praktijk dat Schiphol daardoor moet krimpen. Ja, nou, complexe zaak, maar we hebben de tijd tot 6 uur om daar samen in te duiken. Ars van Nandram is tot 6 uur mijn gast, economieverslaggever bij de Volkskrant. Zit je nou te luisteren deze ochtend en heb je vragen? Stel die in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Je zit goed in dit dossier, Arswant. Je hebt je verdiept in de geluidsoverlast rondom Schiphol. En daarvoor ben jij zelfs even 2 nachtjes blijven slapen bij een van die omwonenden. Goed journalistiek werk, zou ik allereerst zeggen. Gewoon eens even zelf aanhoren hoe dat dan klinkt, dat overvliegende vliegtuiggeluid. Waar verbleef je allereerst die 2 nachten? Ik verbleef in Assendelft. En nou ja, wat je zegt, het klopt, ik volg Schiphol nu 2 jaar. En dan heb je veel te maken met dat hele dossier van geluidshinder. En op een gegeven moment, toen die rechtszaak eraan kwam, die zitting die werd gehouden in januari. Toen dacht ik van ja, je kan er op afstand natuurlijk best veel over schrijven en veel over horen en omwonenden aanhoren. Maar er blijft toch altijd een paar vragen in je hoofd achter van hoe is het nou om daar te wonen, hoe vaak hoor je nou geluid, overdrijven mensen niet ook een klein beetje? Ik bedoel, dat zijn allemaal gedachten die door je hoofd schieten. Dus ik ben op zoek gegaan naar een omwoner die zei, nou, kom langs, ook neem je fotograaf mee, kom langs en ervaar het zelf. En ik heb in januari 2 nachten geslapen bij mevrouw De Wit, een 70-jarige dame. Die woont in Assendelft. Dat is, nou, hemelsbreed is dat 15 kilometer van Schiphol af. En wat viel je op die 2 nachten? Nou, wat opviel is, nou, dat is wel grappig, want ik zet het raam op een kier, zoals ik zelf thuis ook met een raam op een kier slaap. En ik werd rond 1 uur of 8 wakker. En dan hoor je vliegtuigen die overkwamen. Tegelijkertijd Mevrouw De Wit, waar ik dus bij, die was al veel eerder wakker geworden vanwege de geluidsdiening. En dat is het interessante. Dan kom je eigenlijk direct bij de kern van de zaak, namelijk. Kijk, geluid kun je meten. Als jij een bladblazer of een stofzuiger aanzet, mm-hmm. dan kun je daar een decibelmeter naar zetten en dan hoor jij. He, dan kun je gewoon aflezen wat het geluid is. Maar geluidshinder, dat hangt heel erg van het individu af. Dus dan kan het dus voorkomen dat ik zelf daar prima de eerste uren doorheen slaap en vervolgens wel vliegtuigen hoor, maar er nog niet na twee nachten stapel gek van wordt. Terwijl iemand die daar woont, het daar juist wel heel veel last van heeft. Zij vertelt over ik woon hier sinds 1982, geloof ik. Dat is een hele poos. En zij heeft door al die decennia heeft zij het aantal vliegtuigen zien toenemen. Dat betekent ook dat je gewoon vaker vliegtuiggeluiden hoort. Zij zegt elke keer als ik zo'n geluid hoor, dan verkramp ik. Het is niet die fysieke effecten, psychologische effecten. Zij heeft daar heel veel last van en dat betekent dat heeft gewoon praktische effecten. Dus zij zit bijvoorbeeld niet meer. Ze heeft een mooie tuin. Zij zit daar in de zomer, zit ze daar niet in. Ze houdt het raam dicht. Want ja, als je daar gewoon heel veel last van hebt, dan probeer je dat op allerlei manieren te voorkomen. Dus dat is wat bij haar speelt. Ja, en dat is dus ook wat jou opviel. En interessant ook, ik hoorde dat in de podcast van de Volkskrant, die jullie er ook over maakten, dat eigenlijk de eerste nacht dat jij er sliep, je bijna geen vliegtuigen hoorde, omdat er toen voor een andere route werd gekozen. Dus het is ook nog een beetje afwachten maar per dag hoeveel vliegtuigen er over je huis komen. Juist, het is heel wisselvallig. Dat heeft ermee te maken. Schiphol heeft 5 landingsbanen. En omdat wij dicht bij zee liggen, heeft de wind gewoon heel veel effect. Dus als de wind dan een keertje, even tussen haakjes, verkeerd staat, eigenlijk goed staat, dan komen er juist weinig vliegtuigen overheen. En dan vliegen ze bijvoorbeeld over Amsterdam of Amstelveen. En omgekeerd. Dus je kan je er niet altijd goed op voorbereiden, inderdaad. Nee. Nou, laten we even nog luisteren naar een andere bewoner. Paulien uit Amstelveen-Noord. En die maakt zich ook zorgen over de situatie. De onbetrouwbaarheid van Schiphol kan ook ontzettend bedreigend zijn. En dat zijn de momenten dat je je echt niet meer thuis voelt. Omdat je gewoon helemaal niet weet wanneer het komt, hoe lang het duurt. Nachten uit je slaap gehouden wordt of 's ochtends heel vroeg wakker wordt. En dat zijn echte momenten. Ja, dat we ons allemaal heel belabberd voelen, ook omdat er gewoon geen enkel plan is vanuit de gemeente of vanuit de overheid om ons duidelijkheid te geven of om ons te beschermen. Ja, zij zegt het is enerzijds dus dat je niet weet wanneer wat komt. Dat werkt verlammend, maar het is ook de overheid die niet goed aangeeft van hoe gaan we dit probleem aanpakken. Is dat geluidsoverlast nou iets nieuws of speelt dat al sinds de opening van de luchthaven? Geluidsoverlast, sinds de opening Schiphol bestaat volgens mij ruim 100 jaar. Dus over de eerste periode durf ik ook weinig te zeggen. Maar wat wel vaststaat is dat het de afgelopen ruim 30 jaar een belangrijk onderwerp is en steeds belangrijker wordt. In de afgelopen 30 jaar, als je 2019 pakt als laatste normale jaar in de luchtvaart, want dat was voor corona, toen werd er bijna 500.000 aantal vliegtuigen. Het is het aantal vluchten dat werd uitgevoerd. Dat was 500.000. Dat is een verdubbeling in tegenstelling tot de jaren 90. Er wordt gewoon steeds meer en steeds vaker gevlogen. En in diezelfde periode zijn ook het aantal omwonenden van Schiphol is fors gegroeid. Ik bedoel, je weet, Schiphol ligt in de buurt van Amsterdam. Mm-hmm. Ligt een beetje ingeklemd tussen Hoofddorp, in de buurt van Haarlem, Amsterdam, Amstelveen. Ja, daar zijn gewoon steeds meer mensen gaan wonen. Dus geluidshinder is een steeds groter probleem geworden. En al die tijd, voor het verhaal was ik ook bij Paulien de Jong in Amsterdam. En zij vertelt, wij hebben het hier al ruim 20 jaar over. Maar er was gewoon heel lang was de gedachte, een soort heilig geloof van oké, dat is heel vervelend dat u last heeft van het vliegtuiggeluid. Maar Schiphol heeft een enorme economische waarde. En er werken een heleboel mensen. En KLM is daarvan afhankelijk. Dus die geluidshinderproblemen en verhalen van omwonenden werd toch altijd een beetje weggewoven. Dus die mensen hebben ook, er is een breed gevoel daar in die omgeving. Dat is toch een soort wantrouwen van mensen luisteren niet naar ons. En ze worden ook een beetje tegengesproken als het dan gaat over metingen. Want volgens sommige metingen neemt het geluid af. Is Schiphol minder geluid gaan maken. Echter ervaren de mensen in de omgeving steeds meer hinder. En dat heeft te maken met hoe we het geluid meten. En in Europa wordt vliegverkeer op een bepaalde manier gemeten als het gaat om geluid. Goed om even aan te stippen als we het hebben over geluidsoverlast. Wat is die meetmethode? Hoe wordt dat gemeten in Europa? Ja, ik ga je direct even corrigeren, want je zei net volgens sommige metingen. Nee. Volgens deze metingen. Alle metingen. Ja. Ja, dus volgens alle metingen die worden gedaan, neemt het geluid gemiddeld af. Alleen het gekke is, dus terwijl je in data ziet dat Schiphol stiller wordt, in plaats van dat het meer lawaai maakt, is de ervaren hinder neemt toe. Dus, dat is eigenlijk al direct iets voor omwonenden dat zij denken, wacht even, daar klopt iets niet. En dat is ook zo inderdaad. Wat je zelf zegt, wij meten in Europa geluidshinder op basis van gemiddelde. Dus we kijken naar het gemiddeld geluid dat alle vliegtuigen die op Schiphol aankomen vliegen of landen, wat dat produceert. En als je daar dan naar kijkt, dan zie je dat het geluid inderdaad, vliegtuigen worden steeds stiller. Dat heeft ermee te maken dat er steeds vaker nieuwe soort toestellen worden ingezet. Die zijn zuiniger, dus dat bespaart kerosine. Maar die zijn ook, dat is een bijkomend voordeel, die zijn ook allemaal steeds weer een beetje stiller. Dus gemiddeld genomen neemt het geluid af. Alleen, zoals ik net vertelde, in diezelfde periode, de afgelopen 30 jaar, is het aantal vluchten is verdubbeld. Dus En je hebt niet per se last van een gemiddelde. Je hebt last van een soort van elke keer een vliegtuig dat overrijdt. Mm-hmm. Dus het is gewoon een heel simpel voorbeeld. Stel dat jij aan een drukke weg woont. En er komt elke dag een ambulance met sirenes die rijdt door je straat. Als dat voorheen 2 keer per uur was, dan is dat 2 keer per uur dat je even uit je concentratie wordt gehaald. Dat je eventjes of uit je slaap of uit je werk of wat dan ook. Als dat nu 6 keer is, maar dat geluid van die sirene is net een klein beetje zachter, dan zou volgens de data dus blijken dat het gemiddeld stiller wordt. Alleen jij wordt in plaats van 2 keer nu 6 keer per uur uit je concentratie gehaald. En dat is dus, dat heeft te maken met die. Dat is een belangrijke reden waarom die hinderbeleving toeneemt. En het tweede punt is inderdaad die zogenaamde non-akoestische factoren, inderdaad. Ja, dus dat zijn dus gewoon. Dat vond ik wel interessant ook. Dat mensen ook door de jaren heen misschien anders naar de luchthaven zijn gaan kijken. En dat ook mee wordt genomen in de hinder die mensen ervaren. Zeker, zeker. Ja, je zou denken, geluid en geluidhinder, die hangen heel erg met elkaar samen. Maar het of je last ervaart van vliegtuigen, dat hangt van veel meer factoren af dan alleen geluid. Uit Europees onderzoek blijkt dat ongeveer zo'n 1/3 van de oorzaken van geluidshinder toe te schrijven zijn aan het geluid. Maar de rest daarvan, mm-hmm, dat heeft dus te maken met hele andere zaken. Dat voelt heel, heel, heel contra-intuïtief, hè? En dat hangt dus af van allerlei vragen. Dus hoe sta je tegenover de luchthaven? Ben je erg begaan met het klimaat, hè? Dus vind je vliegen nou goed of juist niet? Pauline de Jong die haalde het net al een beetje aan, dat wantrouwen. Dus geloof je de Schiphol als zij zeggen, het wordt in de toekomst minder? Of geloof je KLM, mm-hmm, als ze zeggen dat vliegtuigen 50% stiller worden? Ben je bang dat je koophuis minder waard wordt als je daar woont en je hebt steeds meer. Dus al dat soort zaken die niet direct te maken hebben met geluid, dat zijn elementen die meespelen in de vraag hoeveel hinder je beleeft. En zo kan het voorkomen, en dat is ook letterlijk gebeurd, dat ik maakte een wandelingetje in Assen-Delft toen ik logeerde bij mevrouw De Wit. En toen sprak ik buren van haar die zeiden, je hoort vliegtuigen, maar ik heb er niet echt last van. Terwijl je mevrouw De Wit en anderen in diezelfde buurt hoort en die zeggen, ik vind het zo vervelend en het versteert mijn dag als er weer best wel vliegtuigen overkomen vliegen. Dus Dat speelt ook allemaal mee. Ja. We hebben voor deze uitzending ook even gesproken met Roel Hogenhuis. Hij is onderzoeker bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Hij heeft onderzoek gedaan naar geluid bij vliegvelden. En hij zegt het volgende erover. Wat je dus inderdaad ziet is dat vliegtuigen gemiddeld per vlucht minder geluid zijn gaan produceren in de loop van de tijd. Anderzijds is er wel meer gevlogen natuurlijk de laatste jaren op Schiphol. Dus dat is natuurlijk al een aspect dat meespeelt bij de hinder. Daarnaast is niet alleen de hoeveelheid geluid van belang voor de ervaren hinder. Er zijn ook allerlei andere factoren die daarin een rol spelen. Dus het kunnen ook zaken zijn als geluidsgevoeligheid of de relatie die mensen hebben tot een luchthaven. En dat, dat samenspel tussen al die factoren zorgt uiteindelijk voor de totale ervaren hinder. Ja, nou goed, hij ondersteunt mooi wat je zojuist al zegt. Ja, dan speelt bij mij de vraag op, is de mens dan door de jaren heen gevoeliger geworden of spreken ze zich meer uit? Het is een combinatie van dingen. Dus ten eerste, er zijn gewoon meer vliegtuigen. Hè? Dus je hebt vaker een vliegtuig dat overkomt. Mensen zijn ook gevoeliger geworden. Dat heeft dus deels te maken met die non-akoestische factoren. Mm-hmm. Het feit dat we nu vaker spreken over vliegschaamte. En een ander element is inderdaad dat burgers ook steeds mondiger zijn geworden. Hè? Dus het simpele voorbeeld. We kijken nu met z'n allen ook wel iets kritischer dan 20, 30 jaar geleden naar het bedrijfsleven. Dat zie je bij alle bedrijven. Dat zie je bij de Hoogovens. Dat zie je bij Gemoer. Voorheen was het, je woont daar in de buurt. En dus dan heb je daar dan wat last van. En dat hoort er dan een beetje bij. En nu heb je toch steeds meer mensen die zeggen van, oké, het is het Schiphol of KLM, jij mag bestaan. En jij mag geld verdienen aan het uitvoeren van veel vluchten. Maar ja, wij wonen hier en wij mogen ook op een zomerdag in de tuin zitten. En dus we zijn met z'n allen op zoek naar een beter balans. Daar is zo'n rechtszaak. Probeert dat te bewerkstelligen. Uiterst complex lijkt me dat voor de rechter, maar ook zeer interessant. We gaan er vandaag dus meer over horen als de rechter er uitspraak over doet. Wij gaan er zo meteen ook over verder praten. Arshvant Nandram, hij is economieverslaggever bij de Volkskrant. Want hoe kijkt Schiphol zelf aan tegen dit vraagstuk en welke belangen hebben zij? Dat hoor je zo meteen. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan deze ochtend in de Radio 1-app. Het is 8 minuten voor 5:30 geworden. Dit is Billie Eilish op NPO Radio 1 en My Future. I can't seem to focus when you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? Changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her, and I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I so handsome? know if anybody here. I'll see you in a couple years. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Billie Eilish was dit en My Future. We hebben het deze ochtend over geluidshinder rondom Schiphol. Vandaag een belangrijke dag, de dag dat de rechter zich buigt over dat vraagstuk. Bewoners vinden dat er te weinig gedaan wordt om geluidsoverlast te beperken. En zij stellen dat hiermee de mensenrechten van de Nederlanders wordt geschonden. Wat is er aan de hand? Dat bespreek ik deze ochtend met economieverslaggever voor de Volkskrant Ashwan Nandram. En jij mag meepraten met vragen in de NPO Radio 1-app. Vragen. En dat noemen we dan mooi. Vroege vragen. Een opmerking van Richard komt er binnen. Ja, je zou eens naar Ankara moeten kijken, zegt hij. Woonhuizen pal naast de landingsbaan. Het is maar wat je gewend bent. Net als wonen aan het spoor. Op een gegeven moment hoor je dat niet meer. Ja, dat zijn ook natuurlijk reacties die bij mensen opspelen. Nou, je moet het een beetje accepteren als je onder Schiphol woont. Wat zegt een van die bewoners die jij dan spreekt als je misschien dit zegt? Nou, wat bijvoorbeeld Pauline de Jong zei, is van, kijk, ik ben helemaal niet tegen vliegen. Maar er is een bepaald soort van, je probeert een bepaald balans te vinden. En volgens hen is dat nu zoek. Ik bedoel, het hangt ook vanaf inderdaad waar je woont. Dus er zijn andere landen waar dit onderwerp op dit moment nog helemaal geen onderwerp is. Ik bedoel, de vraag is wel hoe dat of dat over 50 jaar in Ankara, als het gemiddeld inkomen daar toeneemt en mensen ook veel minder bezig zijn met economische belangen, maar meer met hoe fijn is het, is het woongenot hier? Of dat dan nog steeds zo is. Maar ik bedoel, kijk, het is makkelijk natuurlijk om van een afstandje, als je niet om die luchthaven woont, om dan te zeggen, ja, jongens, dat had je dan moeten weten. Maar bijvoorbeeld in het geval van Winnie de Wit, die woont er sinds 1982. Mm-hmm. Pauline de Jong woont er sinds volgens mij uit mijn hoofd 1994. Ja, als er dan in de tijd dat je daar woont het geluid, het aantal vluchten verdubbelt. He, dus het aantal vluchten dat ook overkomt, fors groeit. Ja, dan weet ik niet helemaal of het ver is om dan te zeggen van ja, dat had je kunnen weten. Kijk naar het Midden-Oosten of Azië of China. Daar ligt niemand wakker van geluidshinder. Nou weet ik van mezelf wel. Ik woon in Amsterdam-Oost en ik heb het geluk dat daar vrij weinig vliegtuigen eigenlijk overvliegen. Maar soms als de wind verkeerd staat, of in ieder geval goed voor de vliegtuigen, maar verkeerd voor mij, vaak bij stormachtig weer, dan komen ze over. En regelmatig sta ik dan op mijn balkon om toch even naar boven te kijken, omdat het zo buldert en dat je denkt, gaat het goed hier boven mij? En dan ervaar je even wat dat dus is, als je dat constant 500 keer per dag boven je hoofd zou hebben. Het is echt heftig. Ja, ja. Nou, dat was wel, dat zeg je goed. Ik was bij Pauline de Jong, die woont dus inderdaad in Amstelveen. Amstelveen ligt nog dichter bij Assedel. Dat is 4-5 kilometer hemelsbreed. Dus dan moet je als vliegtuig, als je daar landt, dan moet je dus ook veel lager overkomen. En ik herinner me nog goed, het was 7:30 s'avonds en ik kwam die straat binnenrijden. En dan is het dus helemaal donker en dan komen die vliegtuigen op 100, 200 meter over. Ja, dat is overweldigend, dat gebulder dat door die straten klinkt. En dat is dus aan de lopende band. Mm-hmm. En het enige wat je ziet zijn die koplampen, kan je ze niet noemen, maar de lampen van die vliegtuigen die dan soort van langzaam overkomen. En dan sterft het geluid weer uit en dan 2 minuten later komt het volgende vliegtuig over. Dat is heel intens. Dat is ook enigszins overweldigend. En ik kan me dan voorstellen, als jij dan 's avonds daar een wandelingetje wil maken, dat je dan wel echt even na gewoon een normale werkdag denkt, ja, dit is heel, heel onprettig. Tjerke Noord die zegt ook in de Radio 1-app, ik woonde begin jaren 60 in Amsterdam en wij zijn toen naar Amstelveen verhuisd vanwege de bulderbaan, laat hij weten. Hij noemt het dan mooi de bulderbaan. Marcel zegt, goedemorgen Arsvant en Stefan, mijn naam is Marcel en mijn vraag is er nog een kans dat Schiphol open gaat? Lelystad zou toch Schiphol moeten ontlasten, ook qua geluid. En Lelystad blijft toch voorlopig dicht vanwege geluidsoverlast. Dank voor de professionele uitleg deze ochtend. Ja, hij vraagt zich af, Ashwant, is er een kans dat Lelystad nog open gaat? om misschien ook dit geluidsdossier een beetje te ontluchten. Ja, ja. Nou, als je gewoon puur zou kijken naar wat verstandig is, dan kom je toch inderdaad snel uit bij leefzaam. Want dat is gewoon een puur kijken naar, oké, hoeveel mensen wonen er nou om Lelystad Airport en hoeveel mensen wonen er om Schiphol heen. Nou ja, Lelystad Airport is gebouwd midden in de Flevopolder. Dus je komt per definitie het aantal omwonenden dat potentieel last zou hebben. Dat is veel minder. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, het is toch ook qua, als we in Nederland graag een grote luchthaven en luchthavenindustrie willen hebben, met een groot KLM en zo. Mm-hmm. Dan is het toch eerlijk om dat om ook dan een beetje de hinder te verspreiden. Dus dan zou je een deel van de vluchten inderdaad, dat was altijd het plan, naar Lelystad verplaatsen. En dan hebben de omwonenden van Schiphol worden dan iets ontlast. En dan moeten de mensen in de omgeving van Lelystad, die moeten dan ook een beetje de hinder slikken. Dus in theorie is het geen gek idee. In de praktijk zal dat nemen de kansen op opening van Lelystad Airport alleen maar af. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Dat heeft ermee te maken dat er bij de introductie en het aanvragen van vergunningen voor Lelystad gewoon echt hele, nou ja, goed, het is niet helemaal aan mij om het dom te noemen, maar er zijn gewoon fouten gemaakt die het wantrouwen alleen maar hebben versterkt. Er bleken berekeningen niet te kloppen rondom de stikstofgeluidshinder. Dus dat heeft allemaal wantrouwen gevoed daar in die omgeving. En tegelijkertijd zie je dat steeds meer omwonenden daardoor een soort van heel fel gekant waren tegen de opening. En dat zie je ook in de politiek terug. Dus ja. Zes weken geleden is er nog een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Voor het eerst een meerderheid die zei, Lelystad Airport moet niet open voor vakantievluchten. Dus de kansen nemen alleen maar af, terwijl het misschien niet een heel gek idee is. Een vraag van Diana Kortoch, en dat is de laatste voor dit blokje. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Zij vraagt zich af, we leven in een wereld die al voller en voller is qua geluiden. Kan het ook invloed hebben op de geluidsoverlast die mensen ervaren? Er is ook meer geluid, dus al snel zijn mensen overbelast in hun hersenen. Dat zou heel goed kunnen. Dat zouden dan die zogenoemde non-akoestische factoren inderdaad zijn. Dus dat je zelf al ontzettend overprikkeld raakt, gewoon door de dag heen, met het wegverkeer en al dat soort zaken. Dat zou zomaar kunnen. Je ziet in ieder geval, er is een heel interessant onderzoek geweest door het RIVM in 2020. En daaruit blijkt dat de gevoeligheid voor geluid tussen 2002 en 2020, dus in 18 jaar tijd, dat zij steeds gevoeliger zijn voor vliegtuiggeluiden. En daar hebben ze dus het geluid dat omwonenden in 2002 hoorden, dus een aantal decibel, vergeleken met 2020. En bij datzelfde geluid van 2002, daar zouden nu, als je gewoon exact hetzelfde geluid zou hebben in 2020, dan zouden daar bijna een dubbel aantal mensen last daarvan hebben. Ja, nou ja, het is best een goede gedachte. Dat zou zeker een rol kunnen spelen. Goeie vragen, blijf die stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders. Zanger Elton John en zijn tekstschrijver die ontvangen vandaag de Oeuvreprijs voor popmuzikanten, de Gershwin Prize. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nationale Bibliotheek van de Verenigde Staten. En volgens die bibliotheek zijn de tekstschrijver en Elton John verantwoordelijk voor een paar van de meest gedenkwaardige nummers uit ons leven. En daarom verdienen ze die prijs. Eerder wonnen ook Billy Joel, Paul McCartney en Stevie Wonder die prijs al. En ja, wat draai je dan? Elton John natuurlijk. Rocketman. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out. On such a timeless flight. find a place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Man van Elton John, de man die dus vandaag de oeuvreprijs in ontvangst mag nemen van de Nationale Bibliotheek in de Verenigde Staten. Goedemorgen, het is 6:09. Je luistert naar NPO Radio 1. Vroeg van het begin aan het begin van woensdag 20 maart... de dag dat de rechtbank in Den Haag uitspraak doet in een bodemzaak tussen Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder en de Nederlandse staat, allemaal vanwege de geluidsoverlast van vliegtuigen. Wat is de rol van KLM en Schiphol hierin? Daar praat ik nog tot 6 uur over met Ars van Nandram, economieverslaggever voor de Volkskrant. Schrijft onder andere over luchtvaart. En jij mag meepraten in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. De discussie over geluidsoverlast is zeker niet nieuw. In 2022 moest de luchthaven al krimpen vanwege geluidsoverlast. Toen door minister Harbers, die gaf hun de opdracht daartoe. Is daar eigenlijk al iets van terechtgekomen, van die krimp? Nee. Het is 2024 en het plan was inderdaad om per 2023 al een krimp in gang te zetten. Dat er minder vluchten uitgevoerd zouden worden. Dat is nog altijd niet het geval. Het blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. En dat heeft vooral te maken met weerstand. Niet alleen vanuit luchtvaartmaatschappijen, maar vooral ook vanuit, onder andere vanuit Brussel. Hè, dus de Europese Commissie vindt dat daar een lange procedure aan vooraf moet gaan. En ook dreigementen van andere landen bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar is een luchtvaartmaatschappij die is naar de Amerikaanse overheid gegaan. Die zeggen ja, het feit dat Schiphol nu moet krimpen betekent dat wij minder kunnen vliegen op Amsterdam. En daar hebben we last van. En het is wel goed om, denk ik, te beseffen, de reden dat Schiphol in 2022 moest krimpen van het kabinet, dat was vanwege geluidshinder. En dat was juist om zo'n rechtszaak, waar we het vandaag over hebben, waar de rechter vandaag uitspraak over gaat, om te voorkomen. Dat was de grote nachtmerrie in Den Haag. Zij weten namelijk al dat Schiphol bijvoorbeeld al bijna 10 jaar niet voldoet aan de geluidsnormen. Zij weten ook dat er steeds vaker omwonenden naar de toezichthouder ILT of naar de rechter stappen om een soort van Schiphol te doen. In ieder geval minder hinder te ondervinden. Mm-hmm. En dus dat er minder vluchten uitgevoerd moeten worden. En de toezichthouder, de ILT, die heeft uit mijn hoofd 2021 gewaarschuwd. Het kabinet gewaarschuwd en gezegd: jongens, als we daar nu niks tegen doen, dan is er dus een kans dat er op een gegeven moment een rechter zegt van: ja, jongens, jullie zijn al 8 jaar, 9 jaar worden omwonenden, hebben last van geluidshinder en overtreedt Schiphol de geluidsnormen. Dus dan kan het zomaar zijn dat een rechter zegt: ja, wij gaan het niet langer toestaan, wij gaan het niet langer gedogen dat Schiphol die geluidsnormen overtreedt. Dus, en dan is zo'n rechtszaak, zo'n collectieve rechtszaak, die wordt ondersteund door zo'n stichting en allemaal milieuorganisaties. Dat was eigenlijk de grote nachtmerrie. Dus het kabinet besloot in 2022, weet je wat, om dat te voorkomen, gaan we Schiphol maar zelf een maatje laten krimpen. Want dan zijn we in ieder geval niet afhankelijk van een rechter die plotseling, want weet je, een rechtbank kan van alles oordelen. Nee. En om dat te voorkomen, dan kunnen we het maar beter zelf laten krimpen. Nou, en dat twee jaar later, tot op heden niet. Is die rechtszaak er toch? Die rechtszaak is er toch. Ja, ik weet dat sommigen toen het kabinet besloot in 2022 om Schiphol te doen krimpen, dat er wel even na werd gedacht: moeten we die zaak nog wel doorzetten? Nou ja, ik kan je vertellen, die omwonenden zijn heel blij dat ze dat toen hebben gedaan. Want als ze toen dachten: de krimp komt eraan, ja, dan zouden ze hevig teleurgesteld zijn. En dat was ook bijvoorbeeld wat omwonenden zeiden van waar ik bij was, onder andere mevrouw de Witte, zei: nou ja, ik vroeg haar van wat ging er door je heen, hè? Toen in 2022 werd aangekondigd dat Schiphol moest krimpen. Dat is echt een forse trendbreuk. Den Haag heeft altijd ervoor gezorgd dat Schiphol kon groeien. Dus ik dacht, nou ja, zij staat te juichen natuurlijk. En zei: nou ja, er is ons zo vaak wel iets beloofd. Dus ik moet het eerst maar eens zien. Het is niet. Omwonenden zijn heel blij dat ze die rechtszaak uiteindelijk toch hebben. Ja, ze denkt: ik ken die Pappenheimers wel. Die komen zeggen dat ze vanuit de overheid dat doen. Ik moet het maar eerst eens zien of het echt afneemt, het aantal vluchten. Waarom richten die omwonenden hun pijlen dan niet op Schiphol, maar juist op de overheid vandaag? Dat is omdat uiteindelijk het kabinet, uiteindelijk de Nederlandse staat, die gaat over hoe groot mag een luchthaven zijn. Dus zij stellen bijvoorbeeld, dat wordt bijvoorbeeld in ingewikkelde termen, een luchthavenverkeersbesluit, daar staat bijvoorbeeld in hoeveel aantal vluchten een luchthaven uit mag voeren. In Den Haag wordt ook bepaald wat de geluidsnormen zijn. Dus Schiphol is uiteindelijk een organisatie die dingen uitvoert. En die heeft ook een eigen mening, steeds vaker een eigen mening. Maar onderaan de streep is het toch worden dit soort besluiten worden in Den Haag genomen. Dus dat is de reden waarom die stichting de zaak voerde tegen de Nederlandse staat. Nou, grote vraag die er ook bovenhangt is hoe we als Nederlandse samenleving naar Schiphol kijken en ook als hoe de overheid naar Schiphol kijkt. Want lang hebben we gedacht dat een groot Schiphol en een grote Nederlandse luchtvaartsector belangrijk was voor de economie van Nederland, belangrijk is voor de economie van Nederland. We streven naar een plek in de top 3 van Europese luchthavens. Zie je de kijk daarop veranderen de afgelopen jaren, ook mede door dit soort dossiers over geluidsoverlast? Ja. Zeker. Kijk, heel lang was er inderdaad een soort heilig geloof van: hè, Schiphol is belangrijk. En als je dan als omwonende daar last van had, dan is dat vervelend. Maar goed, dan wees bijna iedereen toch erop van: nou ja, Schiphol heeft een grote economische waarde. Er zijn veel mensen die daar werken. Er wordt ook vaak gewezen naar het zogenoemde vestigingsklimaat. Hè, dus aantrekkelijkheid voor bedrijven. Nederland wordt gewoon aantrekkelijker voor bedrijven als je goed bereikbaar bent, bijvoorbeeld per vliegtuig. Dus heel lang werden werd dat gesprek ook vooral een beetje. Er zat niet heel veel nuance in dat gesprek. En je ziet dat langzaam kantelen. Dat begon in 2020, toen het kabinet besloot tot krimp. Dat zorgde er wel voor dat iedereen extra ging kijken naar die geluidshinder. Ook journalisten van: oké, ja, wat is dat dan precies en hoe erg is dat? En dat heeft nog meer aandacht gekregen met dankzij Schiphol, die ook een nieuwe koers koers is gaan varen. En ook zelf is gaan zeggen van, we willen als luchthaven moeten we gewoon beter omgaan met onze omwonenden, onze buren. Want anders kunnen we gewoon geen luchthaven zijn in deze regio waar gewoon veel mensen omheen wonen. Dus je ziet wel echt dat die economische belangen ook minder gaan meespelen. En meer worden afgezet tegen het welzijn van de bewoners. Ja, kijk, wat die omwonenden tijdens wat de advocaten, moet ik eigenlijk zeggen, wat de advocaten van de omwonenden ook tijdens die zitting in januari zeiden. Mm-hmm. Van kijk, wij zijn helemaal niet tegen het feit dat Schiphol bestaat. Ik bedoel, een luchthaven, dat is belangrijk. Mensen willen op vakantie en reizen naar Nederland. Maar de vraag is, en dat is eigenlijk de vraag die boven al deze discussies hangt, is het nodig dat Schiphol een van de grootste luchthavens van Europa is? Een hub, hè? Waar passagiers eigenlijk uit allerlei delen van de wereld naartoe vliegen om dan over te stappen. En zij zeggen, nee, ik bedoel, het afgelopen jaar kon je vanuit Schiphol naar 305 unieke bestemmingen vliegen. En zij zeggen, ja, dat is eigenlijk voor de meeste Nederlanders, is dat hele netwerk is overdreven. Er zijn verbindingen gecreëerd naar bestemmingen waar bijna alleen maar transferpassagiers naartoe vliegen. Dus dat zijn mensen uit Nigeria of Oost-Europa of België die dan naar Nederland reizen en dan niet eens in Amsterdam eigenlijk Amsterdam zien, maar of gewoon veel vluchten is 10% van de reizigers Nederlander en de rest zijn allemaal internationale reizigers. Ja, op 10% van de KLM-vluchten. Ja, dus bijvoorbeeld een Transavia of een EasyJet. Die richt zich vooral op de Nederlanders die naar Mallorca willen of naar Creta. Maar inderdaad, KLM. En dus de vraag hoe groot moet Schiphol nou eigenlijk zijn, dat hangt direct samen met, ja, hoe groot willen we dat KLM is? Dan zul je begrijpen, dit gaat over grote economische belangen. Onder andere een bedrijf dat denkt, ja, hou eens even, wij hebben ons hele businessmodel ingericht op het zijn van een hub. Als we nu gaan krimpen, of als we, er wordt nu ook weer opnieuw vaker gesproken over een vliegtax, mm-hmm, die zou moeten gelden voor transferpassagiers. Ja, dat heeft allemaal te maken met de vraag, ja, hoeveel pijn gaat dat bij KLM doen? En vinden we dat als samenleving, vinden we dat oké? Okay? Ja. En dan kan het antwoord natuurlijk onderaan de streep altijd nog zijn, ja, we vinden het toch belangrijk dat Schiphol groot blijft. Maar het feit dat er nu überhaupt dat gesprek wordt gevoerd, dat is volgens mij wel gezond. Vandaag die uitspraak. We hebben meer luchthavens in Nederland. We hebben ook Rotterdam, De Heek Airport, Eindhoven, Maastricht. Kan de uitspraak van de rechter vandaag over Schiphol een president scheppen voor de omwonenden ook van de andere luchthavens? Dat die ook zaken gaan aanspannen? Dat zou heel goed kunnen, maar dat hangt helemaal af van wat de uitspraak is. Ik vertelde aan het begin van het gesprek dat die advocaten van de omwonenden allemaal haakjes zochten. Mm-hmm. Om te kijken van waar kunnen we dit nou op. Hoe kunnen we dit nou onderbouwen? En een van die dingen ging dus inderdaad om die geluidsnorm van 45 decibel die de omwonenden omhoog zou moeten. Nou ja, als je dat voor Schiphol doet, dan is er geen reden om dat niet ook voor de rest van de luchthavens in Nederland te doen. Dus dat zou zomaar kunnen. En tegelijkertijd, ja, het is gewoon heel onvoorspelbaar wat zo'n rechter gaat oordelen. Heeft de landadvocaat al iets gezegd over als ze de zaak verliezen? Ja, dat is grappig dat je dat vraagt, want op die zitting Ik zat in de rechtbank in Den Haag eind januari toen die zitting werd gehouden. En op een gegeven moment moest ik even opkijken, want de landsadvocaat die kondigde eigenlijk aan, of die waarschuwde eigenlijk de rechtbank van, ja, u kunt straks eventueel ons opleggen dat Schiphol moet krimpen, maar dat gaan we niet kunnen uitvoeren. Zij zeggen van, kijk, wij mogen geen, uh, wij, Zij zeggen eigenlijk, even in mijn eigen woorden, van nou ja, stel dat de rechtbank straks oordeelt dat, dat Schiphol moet krimpen, dan kunnen we dat niet uitvoeren. Want daar gaan wij als Nederland helemaal niet over. Daar moeten we een uitgebreide procedure doorlopen via Brussel. En dan moeten we rekening houden met de Amerikanen. En, is dat waar? Dat was wel. Dat is. Formeel gezien is dat waar. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, Schiphol overtreedt nu gewoon geluidsnormen. Hè, dus voldoet niet aan de wet. En om dat te repareren, zou Schiphol moeten krimpen. En het interessante is, deze week, vandaag, het is woensdag vandaag, volgt er een uitspraak over die zaak van omwonenden. Vrijdag wordt er door de Hoge Raad, of komt er loopt een andere rechtszaak van KLM tegen de Nederlandse staat. En in die rechtszaak, waar vrijdag weer een soort uitspraak bij volgt, of een advies wordt gedaan aan de Hoge Raad, daar betoogt de Nederlandse staat precies het omgekeerde. Namelijk daar beweren zij van ja, wij mogen zelf wel Schiphol doen krimpen. Want Schiphol voldoet niet aan die geluidsnorm. Hè? Dus zij hebben zich in een hele benarde positie gemanoeuvreerd, moeten manoeuvreren. Waarbij ze in de ene rechtszaak zeggen, wij kunnen zelf niks doen, want dat is aan Europa. En in de andere rechtszaak zeggen ze, nee, wij mogen wel degelijk wat doen. Dus, okay, dat is interessant om ook af te wachten wat de uitspraak van vandaag dus ook voor gevolgen gaat hebben. Ars van, we gaan zo meteen nog even hierover verder praten. Ik zie verschillende vragen van luisteraars binnenkomen. Blijft u nog even stellen in de Radio 1-app. Het is 6:07 geworden. Daniel Caesar is dit. For release, won't come compliment me. Then become an enemy. Copper flight to Paris, low key. It's you, baby girl, I'm tryna breathe. Please, baby, try understand me. I'm not a monster, I'm just a man with knees. I take flights when I learn it's time to go. Tryna take time back, crossing timing zones. Compress your lips upon me. LSD got me feeling empathy. One fit out to mind chemically. Cause we suffer endlessly. Could be kamikaze. Only time will tell. Even though I'm godly, might end up in hell. Sweet melody. Skin, rich dark chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my kin. With devil jaws binding, let no man enter in. Give me your love, it's unrequited. Thought of you gets me excited. I guess I'll come to your crib uninvited. A few of your favorite vices. Girl, I know you like it. Girl, you came through lightning. You light up my life, you're lightning. Danny be good, that's unlikely. But job be coming down, yeah. Turn my life around, yeah. Skin, rich dark chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my kin. With devil jaws binding, let no man enter in. Cyanide van Daniel Caesar hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:04. De laatste minuten van vroeg van deze woensdag 20 maart te luisteren naar. We hebben het vandaag over geluidsoverlast rondom Schiphol. Vroeg. En mijn gast is Arslan Nandram. Hij is economieverslaggever bij de Volkskrant. Vragen komen er nog binnen. En er zijn twee leuke vragen die ga ik even combineren. Johan die zegt namelijk, waarom niet net zoals in Osaka en Hongkong een luchthaven op zee? En dat is eigenlijk ook wat Marcel vraagt. Die zegt, ja, is een landingsbaan op zee geen goede optie voor Nederland? Ja, dat is een uitstekend idee, zou je nu want daar woont niemand. Nee. Maar we zijn nu, en VNO-NCW, die heeft dat, dat is een discussie, dit is een hele oude discussie. Ja. Dit is vaker geopperd en maar goed, als je dat nu gaat bouwen, dan ben je weer 15, 20 jaar verder. Tegelijkertijd dat stuk zee dat we dat zijn we nu ook steeds meer gaan gebruiken voor windmolens, mm-hmm. hè, om windenergie op te wekken. Dus de plek wordt steeds schaarser. Maar achteraf gezien was dat helemaal geen slecht idee. Als het antwoord is inderdaad, we willen een grote luchthavenindustrie in Nederland houden met een sterk KLM. En tegelijkertijd willen we zorgen dat de omwonenden ook nog een beetje fijn kunnen leven. En de ruimte die vrijkomt zou je kunnen gebruiken voor woningbouw en al dat soort zaken. Het is een uitstekend idee, maar ik weet niet of... Het is een oude discussie en ik weet niet of we daar... Of we nog een kabinet gaan krijgen die zegt, nou, we gaan zo'n groot infrastructureel project oppakken en financieren. Een andere vraag nog van Jeroen. Hij vraagt zich af, ja, ik hoor net dat het met 3 decibel is afgenomen. Dat klinkt weinig, maar het is goed om even uit te leggen dat wel veel is eigenlijk als we het praten over decibellen, hè? Ja, dat is hoe. Dat is voor mij ook even hoor. Maar decibellen, hoe dat werkt. Dus een toename van 3 decibel is een verdubbeling van het geluid. Net zoals een afname een vermindering is van 3 decibel. Mm-hmm. Dus als je het hebt over een geluidsnorm die nu 45 decibel is, maar volgens. Die 48 decibel is, maar volgens de WHO beter 45 decibel kan worden, dan spreek je dus over een halvering van het geluid. Dat is dus ontzettend veel. Ik denk ook wel goed om te melden dat die WHO-norm, waar die omwonenden dus nu mee schermen, dat een aanbeveling is. Dus de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, het zou beter zijn als. Maar in Nederland hanteren we al een norm die in Europees gezien al ontzettend strikt is. En dus wij zeggen, de norm is 48 decibel. Maar in het Verenigd Koninkrijk is dat bijvoorbeeld 51 decibel. Of in Frankrijk is dat 50 decibel. Ja. Nou, goed dat je dat nog even zegt. Ja. Arslan, we gaan er een eind aan breiden. Dankjewel. We hebben veel geleerd als het gaat over geluidsoverlast en Schiphol. Zo meteen om 10:00 volgens mij, hè, volgt de uitspraak al. En dan ga je zeker hier op NPO Radio 1 meer over horen. Dank voor je tijd, economieverslaggever. Bij de Volkskrant was dat Arslan Nandram. Tot zover vroeg voor vandaag. Morgen om 5:00 zijn wij er weer. Deze uitzending is terug te luisteren in de gratis NPO Radio 1-app en de NPO Luister-app. Hier op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je een goede woensdag. NPO Radio 1.